He ismia Allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Hatukuha wikao humbono mihahe umiliki zenongozo onti. Na imshinzi wa haina longo. Wikao haumuo mfono mkona muo ili ya mlauzeni. Uwe mwenza amali njema harumani. Na ende mwenza mvuo mwenye ukufirlia. Wikao haumuo mfukare za undanyiha. Kujajo na tafauti harumao mumbo wa hemu nyirehema. Bahire jeza wa uoni hobinguni. Ango ono na jojo. Ridi urejeze uoni wa haho marambili. Uoni ngojo ureje imdhalili funuwa ulemewa. Itia maturu le bingu la karibu mwe arwi hataya. Na rizija india na mnazo kazi dunge mashaitani. Nari wapangi ya adhabu ya mno walao. Nuwa kufuru ya mula wa hao. Wauna adhabu ya mno wa jahannama. Na uondo hui wa marejei. Ikangwa gurizi wao harumuo. Wajofishi ya mafiro. Nuongo roho rao. Ukaribu no pasuha hainudia. Haina wakati baju gurizi wa mruiho. Wabiridizi waha wajoo zisa. Yebanu kamjajiliwa ni wahumu hadharishani. Wajoo hamba. Ashe, ikweli harijili ya yori hadharisha. Shari mkathibisha ramba. Allahu kajasisa mongo. Kamsi ya kati harumu pote tumu. Wajoo hamba. Ingira ndi harishi ya haurirumi ya ankili. Karijajo kamungu ni mwanu wahumu mbuwa gayao. Awe ngengo ajo kubali ya madhambia hao. Awa ndo ahangamia uwa nguwa humbu waga yao. Ila shaka wago ikao nguwa rawe mula wa hao sirini. Waona msamaha nazili wazi huu. Ramsiri ya makaulu ya hanu haumi ya benua. Ila shaka ya mjuzi wa hezilo hozifubani. Aka tujua isho ya umba. Na ende mpole mjuzi wa haina habari. Uundu wa ikao. Hamnyama zizani ya awu. Amenge na mzungulie harumaze pande na pande za hayo. Na mle riziki ya hayo. Nuhuwaye juundu vano mbaye filwa. Je. Amhifadhi hayo kaya ya uloho winguni. Kanahu jangli ya arwi ya mrelezani. Ye kati yongeri ningao. Je, amhifadhi hayo kaya uloho winguni. Kanahu mvurizi zani jundu shamagaya. Mahinga mjoku juwa au muhadharisho wa hangu oje. Kweli waka kabla hani wakathibisha. Ehe, au muharazo waha uka mkade. Au kwa tuona zenyi hujumao. Zibu wawe mavihu na uyabaya. Kuzizingaro ekati ndemu nyirehema. Ila shaka emno ni wahaina nongo. Haunde bie jumpangi ya nijeishi. Lahum nusuru ni dingoni mwemu nyirehema. Ila shaka. Ye makafiri kwa tse kati harma mavwara. Haundo odu ya ujumbu zukiyani. Ye kaha vuru ya riziki ya hahe. Sha wadumi za ujewiri na utawai haki. Je, ayo ndo honso wa hahe nde ya okoha. Haunde wende harumu kofu jumanzia ya nyongoha. Amba, wende ya mpangi yani ya mjaidi ya nimwishi yo na mwono na miyo. Shawa shashi ndo wa shukuri yao. Amba, wende ya mtanda zani harmae arwi. Na huha hendi humjohu njiliwa. Nangu ambao, yeni ya dinungi ondiye kani wasibuzi. Amba, ya ilmu ngiona Allah. Na bila shaka mimuhadharishaji ya bainiha. Ahie kawa ono ya adhabu itengelea. Zenyi sozaho wa kufu unga zijohu kunyariha. Na unga joha amba. Zinundizo mwaka huniki wa emiadi. Amba. Yenga mwona oje. Eka Allahu hanangamiza mina wano mina oha uhari rehemu. Durie johi fabi wa kufu uharuma ya adhabu kadi. Amba. Unde mwini rehema. rim amini nuha hedori tawakkadiyo gam juju wa yeti hale ando miye ulo harwa upote fuwa bainiha amba yenga mwena oje ikaima jiahanu ya hanga ya siho zimu nubia jomnikani majiendao